بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. 3 haftadır Abese suresinin ilk ayetleriyle meşgul olduk. İnşallah hayırlı olmuştur, faydalı olmuştur. Bugün yine aynı surenin ilk ayetlerinden başlayacağız ama üzerinde durmadan devam edeceğiz Allah nasip ederse. Abese ve tevella en câehul a'ma. Yüzünü ekşitti, sırtını döndü. Kendisine o ama, o kör insan geldi diye. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّ. Ne biliyorsun? Belki o arınacaktı. اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَ ya da bir bilgi edinecekti, o bilgi ona fayda verecekti. اَمَّا مَنْ اِسْتَغَنَى ama sana ihtiyaç duymayan kişiye gelince فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّ sen sadanı, sesini hep ona yöneltmişsin. Ondan da yankılanıyor. Senin hiç dinlediği yok. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّ senin üzerinde ne var? Sana bu bir sorumluluk mu yükleyecek? O insan arınmayacak diye. وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ama koşa koşa sana gelen وَهُوَ يَخْشَى aynı zamanda o Allah'tan korkan bir insan فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى sen tutmuşsun, onunla ilgilenmiyorsun. İki haftadır biliyorsunuz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili olan bu ayetler üzerinde durduk. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i burada uyarıyor. İlgili birçok ayeti kerimeyi okuyarak zannedildiği gibi Peygamberimizin masum olmadığını ortaya koyduk. Masum olmak günah işlememek demektir. Yani Allah'ın onu günahtan koruması demektir. Allah'ın kendisini günahtan koruduğu bir kişi, günahtan korumadığı kişilere örnek olamaz. Örnek olabilmesi için bizimle aynı olması lazım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i Cenab-ı Hak günahtan korumuş değildir. Ama Peygamber Efendimiz kendi gayretiyle günahlara karşı korunmuştur. İşte o kendi gayretiyle korunduğu için bize örnek olabilmektedir. Yoksa mesela daha önce okuduğumuz, geçen hafta değil de önceki derslerde okuduğumuz ayetler var. İnna fetahna leke fethan mubina. Biz senin için her şeyi açıklayıcı bir şekilde ya da önünü açan bir fetih verdik. لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Bu Allah'ın senin önceki günahlarını bağışlaması ve sonraki günahlarını bağışlaması içindir. Şimdi nedense insanlar kendi kafalarına göre Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir rol biçiyor, bir takım özellikleri belirliyorlar. Ona aykırı gördükleri ayetleri o tarafa doğru yönlendiriyorlar. Ayet gayet açık şekilde لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ Fetih suresinin ilk iki ayetidir. 48. sure. Allah senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlasın diye. Senin önüne böyle bir fetih, bir açılım getirdik demiş oluyor Allah-u Teala. Efendim peygamberin geçmiş günahı olur mu? Kardeşim Allah'tan daha iyi bilecek halin yok. Ya Allah böyle diyor. O zaman sen bunu böyle kabul etmek zorundasın. İşte bu bu tip şeyler peygamberi tanrılaştırmaya doğru gidiyor. Sonra bakıyorsunuz ki insanlar artık Resulullah'la değil Abdullah'ın oğlu Muhammed'le meşgul olmaya başlıyorlar. Tabi Abdullah'ın oğlu Muhammed de kurtarmıyor. Bu defa siz bakmayın aslında o ilk varlıktı demeye başlıyorlar. Tanrılaştırıyorlar. Sonra da işte adeta Hristiyanlarla yarışırcasına İsa'da o varsa bizimkinde daha büyüğü var. Benim babam senin babanı döver. Şeyiyle hareket ederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi tanrılaştırıyor. Mesela Hristiyanlar diyor ki bugünkü papanın kitabında var. İsa olmasaydı Allah kainatı yaratmayacaktı diyor. Allah kainatı İsa için yarattı diyor. Bizimkiler de diyor ki yok canım İsa için değil esas bizim peygamberimiz için yarattı diyor. Yarışa giriyorlar. Halbuki Allah-u Teala da diyor ki وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ Muhammed sadece Allah'ın elçisidir. قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ Ondan önce de elçiler gelmiştir. Bizi onu ilgilendiren şey, onun bizi ilgilendiren tarafı onun Allah'ın elçisi olmasıdır. Neden ilgilendiriyor? Çünkü şu okuduğumuz kitaba Allah'ın kitabı diyoruz. Bu kitabı o bize getirmiştir. Onun Allah'ın elçisi olması gerekiyor ki bu kitap da Allah'ın kitabı olsun. İşte bizi asıl ilgilendiren taraf odur. Şimdi bazıları diyor ki esas olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. O olmasaydı Kur'an'ın bir anlamı olmazdı diyorlar. Ve bunları maalesef duyuyoruz. Şimdi bugün Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu biz nereden öğrenebiliriz? Nereden öğreniriz? Yani Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu peygamberimizden dolayı mı öğreniyoruz? Onun Allah'ın elçisi olduğunu Kur'an'dan dolayı mı öğreniyoruz? Ha. İşin esası Kur'an'dır. Şimdi Kur'an-ı Kerim okuduğunuz zaman bakıyorsunuz ki bunu bir insanın yazması mümkün değil. Hem Kur'an'ın içerisinde hem de tarihi kaynaklardan öğreniyoruz ki bunu getirip insanlara tebliğ eden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Bu sallallahu aleyhi ve sellem'i de Allah bize emrettiği için söylüyoruz. Yani diyor ki ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ya eyyühellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima diyor. Yani ey insanlar ona salat edin ve selam edin diyor. Onun için bunu yapıyoruz. Dolayısıyla siz onun elçiliğini öne alırsanız sizin için esas olan elçiliği sebebiyle getirdiği bu kitaptır. Asıl olan elçiliktir. Elçi, insan güvenmediği bir kişiyi elçi olarak göndermez ki. Bir insan bir adamı bir kız istemek için gönderse, aman bu kızı gider de kendi oğluna ister endişesi varsa, hiç gönderir mi onu? Güvenmesi lazım. Onun için güven çok önemlidir. Bir de elçinin doğru sözlü olması lazım. Tamam, bunlar özellikler ve bunlar çok güzel özellikler. Güvenilir olmak, doğru sözlü olmak her insanın başarabileceği bir şeydir. Ama masum olmak insanların başaramayacağı bir şeydir. Yani şöyle söyleyeyim, doğuştan masum olmak, yani Allah tarafından korunmuş olması, sen kendinin Allah tarafından günahlara karşı korunmuş olmanı nasıl sağlayabilirsin? Zorlarsın, yalan söylemezsin. Yalan söylemeyen çok insan vardır. Güvenilir olmaya gayret edersin. Ama sen ne kadar uğraşırsan uğraş, Cenab-ı Hakk'ın seni günahlara karşı korumasını sağlayamazsın. Ha, günahlara karşı sen korunabilirsin. O senin gücünün altındadır. Dolayısıyla işte Peygamber Efendimiz'e ismet sıfatı verilerek o insan olmaktan uzaklaştırılıyor, melek haline getiriliyor. O zaman da sana örnek olmuyor. Şimdi ona ismet sıfatını verenler Abese suresini ona yakıştıramıyorlar. Onu geçen iki hafta içerisinde anlatmaya çalıştık. Ya Allah böyle diyor, sana mı kalmış? İşte onun elçiliğini değil de kişiliğini öne alanlar bu defa bütün yüklenmeyi ona yapıyorlar. Elçiliğini öne aldığınız zaman dine kendi arzu ettiğiniz şekli vermeniz mümkün değil. Çünkü onun elçilik gereği getirdiği kitap ortada. Bu kitaba uymanız lazım. Ama onun kişiliğini öne alırsanız, nasıl olsa kişiliğiyle ilgili hiçbir şey yok. Yani kişiliğini kutsallaştıran hiçbir şey yok Kur'an-ı Kerim'de. O zaman oraya kendi hayalinizden bir takım anlamlar, önceki batıl inançlardan bir takım anlamlar getirir yüklersiniz. Ve ona orada yeni bir din oluşturursunuz kendi kafanızda. Ve o dinle insanları sömürürsünüz. Bugün yeryüzündeki Müslümanlar o oluşturulmuş dinin esiridirler maalesef. Dolayısıyla Kur'an'daki dini anlattığınız zaman herkes rahatsız oluyor. Yani herkes derken tabii %90'a varan bir grubun rahatsız olduğunu görüyorsunuz. Ama bu yapı çok şükür çözülmeye başladı. İnşallah yavaş yavaş bu çözülme devam eder. Şimdi burada Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin tavırlarını kınıyor. Peygamber Efendimiz Mekke'de Mekke'nin ileri gelenlerinden biriyle, işte bazıları Ebu Cehil diyor, bazıları Utbe diyor, bazıları İbn Abbas Abbas diyor, bazıları başkalarını söylüyorlar. Onu dine çekmek için bütün gayretiyle ona tebliğ ile meşgul olurken bir mümin olan Ama İbni Mektum yaklaşıyor Peygamber Efendimiz'e. O da peygamberimizden bir şeyler öğrenmek istiyor. Peygamber Efendimiz de işte meşgul olduğu için onun yaklaşmasından rahatsız oluyor. Yüzünü ekşitiyor, sırtını dönüyor. O da habire ona onun kendisiyle meşgul olsun diye Peygamber Efendimiz'e baskı yapmaya çalışıyor. Çünkü kör farkında değil. İşte Peygamber Efendimiz'in bu davranışını Allah-u Teala kınıyor. İşte bir şeyde işte okuyacağız ileriki sureler içerisinde. Burada Leste aleyhim bi musayitir hangi suredeydi? Gâşiye suresindeydi. Tamam. Yani şurada 88. surede 88. surenin 21 ve 22. ayetleri. Allah-u Teala burada diyor ki fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen insanlara tezkirde bulun. Zikri anlat. Yani Kur'an'ı anlat. Zikir Kur'an'dır. Daha önce de söylemiştik. İlim var. Doğru yönü o alime göre doğru yönü yanlışından fazla olursa ona ilim deniyor. Bunu laboratuvarda test eder. Yani her ilmin kendine göre bir laboratuvarı vardır. Bazı ilimler işte sosyal hayatta test edilir. Bazı ilimler başka yerlerde test edilir. Test ederseniz marifete dönüşür. Daha da olgunlaşır, evrensel nitelik kazanırsa onun adı zikirdir. Yani bizim geleneksel anlamdaki zikir değil. Evrensel nitelik taşıyan bilimin adı zikirdir. İşte bu Kur'an'daki bilimdir. Dolayısıyla evrensel nitelik taşıyan bilimi dünyanın bütün fertlerine anlatırsınız. Herkes onun farkına varır. Tıpkı çok güzel bir su gibi. Onu kime içirirseniz içirin dünyada insan da olsa hayvan da olsa ondan zevk alır. Zevkle içer. İşte fezekkir sen bu zikri anlat o insanlara. Yani Allah'ın kitabını anlat. Şimdi öğüt ver diye tercüme ettiğiniz zaman bu anlamlar kayboluyor. Öğüt verme sırası bizim gelenekte öğüt ver. Adamların bir takım gerçekleri gizlersin. Ha canım işte sen boş ver falan filan dersin. Bu değil. Burada gerçekleri anlatacaksın. Gerçekler o kişi üzerinde yapacağı etkiyi yapar. O kişi günahkar da olsa, çok cahil de olsa. Yani az önce söylediğim gibi ne kadar cahil, ne kadar kötü huylu, ne kadar günahkar olursa olsun, dünyanın hangi bölgesinde yaşarsa yaşasın, kaynağından güzel bir bardak su verdiğiniz zaman zevkle onu içer. İşte aynen onun gibi Kur'an'ı anlattığınız zaman ondan büyük bir zevk alır ve onu dinler. Yeter ki dosdoğru Kur'an'ı anlatın, içine kendinizden bir şey katmayın. İşte tezkir bu. İnnemâ ente müzekkir. Sen sadece müzekkirsin. Senin yapacağın bu görevdir. Tebliğden başka bir şey değildir. Bunu şu ayette gösterir. Ve mâ ale'r-rusul illel belâh. Elçilere düşen tebliğden başka bir görev değil. İşte o tebliğ tezkirdir. Yani elçilerin görevi budur. Her zaman söylüyoruz bir zikir vardır. İşte Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an nasıl zikirse fıtrattan elde edilen, varlıklar aleminden elde edilen bilgilerin evrensel nitelik taşıyan kısmı artık iyice süzülmüş, öz haline gelmiş, evrensel nitelik taşıyacak şekilde gelmişti. O kısım da zikirdir. Dolayısıyla tüm ilim dallarının, bu nitelikteki ilimlerin adı, bilgilerin adı da zikirdir. Kur'an-ı Kerim'deki ilim de zikirdir. Hiç ilmi olmayan insanların tabiatı okuyarak elde ettikleri o evrensel niteliği taşıyan bilgiler de zikirdir. İşte peygamberlerin Kur'an-ı Kerim zikir, o bilgi de zikir. Dolayısıyla Kur'an'la o evrensel nitelik taşıyan bilgiler birebir örtüşürler. Aralarında hiçbir tezat olmaz. Peygamberlerin görevi tezkirdir. insanlara bu zikri anlatmaktır. Çünkü bunu anlattığınız zaman herkes bunun doğru olduğunu fark eder. Başka da bir görevleri yoktur. Ondan sonra ne diyor Cenab-ı Hak? Leste aleyhim bir musaytir. Sen onların üzerinde baskı kuracak değilsin. Zorbalık yapacak değilsin. Yani illa Müslüman olun diye zorbalık yapmanıza gerek yok. Şimdi bizde bir şey var. Yani çok yanlış bir anlayış var. Yani çocukluktan beri haşa sanki kendimizi Allah'ın yerine koyuyoruz. Aman birisi Allah'ın emrine aykırı davrandığı zaman zorla onu yola getirmeye çalışıyoruz. Halbuki Allah-u Teala öyle demiyor. Allah-u Teala tam bir hürriyet vermiş. Sapıtacaksan sapıt. Yoldan çıkacaksan çık kardeşim. Sen neticesine sen şey yapacaksın. Bizim anlatacak, yapacağımız onlara doğruları anlatmaktır. Doğruları kabul ettirmek değildir. İkisi arasında çok büyük fark var. Onun için Allah leste aleyhim bi musayitir diyor. Onun insanların üzerine zorbalık yapacak değilsin diyor. Şimdi bu hafta sonu şeydeydi, geçtiğimiz cuma günü Sakarya'daydık. Güzel bir toplantı oldu. Konu dinde zorlama var mı meselesiydi. Şimdi genel anlayış var. Dine girmekte zorlama yok ama girdikten sonra var. Kardeşim, işin esasına bakarsanız dine girmemiş olan bir tek kafir yoktur. Yani Kur'an-ı Kerim üzerinde çalışın. Bu dini kabul etmemiş olan bir tek kafir yoktur. Siz bu din derken İslam dini olarak anlamayın. Yani evrensel doğrular manasını alın. Evrensel doğrular anlamını alın. Çünkü dikkat ederseniz, yani zihninizdeki ayetleri yoklayın. İnnellezîne kafarû min ba'di îmânihim. Cehenneme gidenlerle ilgili inandıktan sonra kafir olanlar. Çünkü herkes gerçeği anlar. Hatta kabul de eder. Siz kendinize bakın, bütün insanlar böyledir. İşlediğiniz her günah, yaptığınız her yanlışlık sizin içinizde rahatsızlık doğurur. Çünkü bu vücut o günaha göre yaratılmış değildir. Yaptığınız her bir sevap sizi mutlu eder. İşlediğiniz her bir günah sizde rahatsızlık doğurur. Sonra kendi kendinize söz verirsiniz. Allah'a söz verirsiniz. Bir daha yapmayacağım dersiniz. Ve yaparsınız. Şimdi Allah kafirleri nasıl tanımlıyor? Lütfen açın Bakara suresini. Bakayım ayet numarasını bulayım. 3. sayfası. 3, 4. sayfası. Bulmadım daha, bulacağım. 26 ve 27. Ben 26'nın son kısmını okuyacağım. Çünkü üst taraflara şey yaparsa konu dağılır. Asıl bizi ilgilendiren taraf o. Ve ma yudillu bihi illel fasikin. İşte üst tarafında kısaca özetleyeyim. İşte Allah bir sivrisineği ya da ondan daha üst bir örneği vermekten çekinmez. İnanan insanlar bilirler ki bu Allah tarafından gelen gerçek bir örnektir. İnanmayan insanlar da derler ki Allah bununla neyi murad etmiş olabilir ki? Çünkü onlar Allah dedi diye bir şeyi kabul etmezler. Kafalarına uyarsa kabul ederler. Yani Allah'ın emirlerine bakarlar. akıllarına uyuyorsa kabul ederler, uymazlarsa uymazsa bir kenara atarlar. Ya şu sivrisinek de bu örnek de ne oldu? Allah ne murad etmiş ki bununla ya falan derler. Ya, alırım böyle bir örnek. Derler. Kafirler bu. Yani Allah'ın emirlerinden beğendiklerini alır, beğenmediklerini bırakırlar. Sonra bakın, Allah bu şekilde birçok kimseyi sapık sayar. Birçok kimseyi de yola getirir, yoluna kabul eder. Burada nedir? Şimdi Allah'ın yaratıcı olduğunu bilmeyen hiç kimse yoktur. Gökleri yeri yaratan, beni yaratan, rızkı veren, yağmuru yağdıran, otu bitiren o. Bunu herkes bilir yeryüzünde. E peki her şeyini boşlu olduğun Allah'a sen akıl vermeye nasıl kalkıyorsun? İşte burada kafirlik eder. Nedir? Kafirlik Allah'ın o büyüklüğünü görmezlikten gelmek demektir. Biz de kafir kelimesine de yanlış mana veriyoruz. Kafir örten demek. Allah'ın o büyüklüğünü görmezlikten geliyor adam. Şimdi adam dersin ki ya sen kimsin ki Allah'a akıl öğretiyorsun? Tıpkı şeytan gibi. Yani diyor ki ya Rabbi ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten yarattın. Ya ben yarattıysam sana mı kalmış akıl vermek? İşte teslim olabiliyor musun? Madem yaratıcı, madem her şeyin ona borçlusun, yaşaman ondan, ölümün ondan, her şey ondan, o zaman tutup ona ne akıl veriyorsun? Senin aklın bunu şey yapmıyor mu? Yok öyle değil. وَمَا يُضِلُّ بِهِ اِلَّا الْفَاسِقِينَ Allah kimi sapık sayar? Allah kimseyi yoldan çıkarmaz. Bu mümkün değil. Yok Allah yola getirir. Allah kim hiç kimseyi ne yola getirir ne yoldan çıkarır. Yola gelmek insanın fiilidir. Gelmek isteyeni getirir, çıkmak isteyen de hadi çıktıysan çıktır. O kadar. İki yolu da göstermiştir. Şimdi burada fasıkları anlatıyor. Diyor ki اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ Allah'a verdiği sözü sağlam bir şekilde bağladıktan sonra bozanlar. Şimdi ne anlıyorsunuz buradan? Bunlar gerçeği anlamış insanlar değil mi? Anlamışlar ve kesin de söz vermişler. Lütfen siz kendi hayatınızı bir yoklayın. Allah'a hangi konularda kaç kere söz verdiniz ve bozdunuz? Ha, söz verip bozduktan sonra Adem Aleyhisselam gibi olmak da var, şeytan gibi olmak da var. Adem Aleyhisselam gibi kendini suçlu sayarsan kafir olmaz. Ama şeytan gibi nesi varmış kardeşim? Ne olacak dersen o zaman kafir olur. Şimdi niye burada öyle diyoruz ki? Ayet zaten anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ Onu sağlama bağladıktan sonra kesin söz ya Rabbi der insanlar ve يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ اَنْ يُوْصَلَ Allah bağın devam etmesi bağın sürekli olmasını gerektirdiği şeyi de keserler. Nedir o? Kişinin Allah'la ilişkileri sürekli olmak zorundadır. Allah'la kendi arasına hiçbir şey sokamaz. Allah şah damarından daha yakındır. Yalnız Allah'a kul olmak zorundadır. Başkalarına değil. Allah'ın yanında başkasına da kul olursa o zaman ilişkiyi keser. Ondan sonra Cenab-ı Hak ne diyor? Bunlar niye böyle yaptı falan demiyor. Biz hep öyle diyoruz. Nasıl yaparsın ya? Senin baban kim? Anan kim? Falan. Allah-u Teala demiyor ki seni ben yaratmadım mı? İşte gözüne dizine dursun falan demiyor. Ulaike humul hasir. Onlar kaybetmişlerdir. Cezasını çekecek. Tabi onu sohbeti zannedersem internete koydunuz değil mi? İnternette var o şeyde. İki de bir iki kelime daha söyleyeyim. Asıl konumuza geçeceğim. Şimdi Allah imanı kalb ile tasdik olarak belirlemiş. İçten kabul etmek. Ben içten kabul etmediysem dıştan kabul ettim demek müminlik olur mu? Olur mu? Olmaz. Ne olur? Münafıklık olur. Bir adam münafık yapmak fazilet midir? Münafıklık çok daha Allah'ın reddettiği bir şeydir. İnnel münafikine fi derkil esfeli minel nar. Münafıklar ateşte en alt tabakadadırlar diyor. Çünkü onlar iki türlü suç işlemişlerdir. Fi kulubihim maradun fezadehumullahu marada. Kalplerinde bir hastalık var zaten, kafirlik. Bir de yalancılık hastalığı ilave etti Allah. Peki madem Allah imanı kalb ile tasdike bağlamış, burada elimizde baskı aracı var mı? Yeryüzünde kim kalbe baskı yapabilir? Allah insanlara böyle bir yetki vermiş mi? Var mı böyle bir şey? Yok. E o zaman sen baskı yaparsan kendi yaptığınla kalırsın. Hiçbir şey elde edemezsin ki. Ben dinde zorlama var desem yalan söylemiş olurum, o kadar. Evet. Sonra ibadet. Bir insana zorla ibadet yaptırılır mı? Orada da niyet şartı var. Niyet de kalbin fiilidir. Allah rızası için yapmadıktan sonra o da ibadet olmaz. Onun için Allah onu bize bırakmamış. İşi Hristiyanlık gibi alsak milleti doldururuz bir yere, herkesi suya batırır çıkarır, sen de Hristiyan oldun deriz. Ama kendilerini kandırıyorlar. Şimdi niye bu millet kiliseden kaçtı diyor. E tabii kaçar. Şimdi sonuç olarak bazen kendimizi haşa Allah'ın yerine koyuyoruz. Ve Allah'tan da daha ileri gidiyoruz. Yani kraldan çok kralcı meselesi. İlla insanlar Müslüman olacak. Allah peygamberine diyor ki sen mi zorlayacaksın, ben serbest bırakıyorum. Onun için burada tam bir hürriyet var. İşte burada da Allah-u Teala peygamberine diyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, sen ona sadalanıyorsun. Yani sen o Mekkeli kişiye illa Müslüman ol diye gayret gösteriyorsun. Adam, hani bir söz var, NATO kafa NATO mermer diyorlar. Sanki bir kayaya bağırıyormuşsun gibi senin sesin gene sana yankılanıyor. Adamın hiç umurunda değil. وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكَّ Sana ne bu adam arınmayacaksa? Sen yapacağın tebliği yaptın. Niye illa da Müslüman olsun diye zorluyorsun? وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسَى Ama sana koşa koşa gelen bir adam var. Yani şurada çok güzel bir toprak var. Şurada da bir taş var. İstiyorsun ki taşta bitki bitiresin. Ya şurada toprak var. Niye burada emeğini buraya harcıyorsun? وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى Koşa koşa sana gelen. وَهُوَ يَخْشَى Allah'tan da korkuyor. فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَحَى Sen de tutmuş ondan ilgilenmiyorsun. O zaman bu ne diyor? Abdullah İbni Ümmü Mektum hem kör, hem fakir. Mekke değerlerine göre hiç dikkate alınmaması gereken bir insan. Peygamberimizin ilgilendiği de Mekke'nin en önde gelenlerinden birisi. O zaman demek ki din söz konusu olduğu zaman muhatabınızın insan olması dışında önemseyeceğiniz bir taraf yok. Dini tebliğ konusunda herkesi eşit tutmak zorundasınız. Söylersiniz, anlatırsınız, anlayabileceği ve geçersiniz. İster inan, ister inanmaz. Ha, tekrar tekrar söylerseniz o ayrı bir konu. Fakat illa da inan olmaz. Kelle inneha tezkira. Hayır hayır. O ayetler sadece bir tezkiredir. Yani o insanlara zikri bildirmektir. Yani evrensel bilgi, yani Allah'ın doğru bilgisini bildirmektir. Kur'an'ı bildirmektir. Yapacağım bu. Yağmur yağar. Toprak ondan istifade eder. Bitkisini bitirirse bitirir. Bitirmezse oradan süzülür gider. Aşağıda başka bir tarlada biter o. Bu toprakta bitki bitmiyor diye buraya yağmur yağmazlık etmez. Bitse de bitmese de yağmur yağar. Kayanın üzerine de yağar. Öbür topraklara da yağar. Ama gider. Toprakların hiçbiri salmasa gider bir gölde birikir. Orada da fayda sağlar. Sadece bir tezkiredir. Yani sen zikri anlatırsın o insanlara. O kadar. Senin görevin o. Orada biter. Bu görev şimdi bizim görevimizdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bugün olsaydı ne yapardı? Allah'ın kitabını muhatabın anlayacağı şekilde okurdu. O zaman biz okuduk mu peygamberimizin görevini yerine getirmiş oluruz. Femen şa'e zekara. Kim gayret gösterirse o şeyden, o bilgiden istifade eder. Buraya isterse diye mana veriyorlar. İstemekle olmaz. Yeryüzünde bakın herkes iyi olmak ister. İyi olmak istemekle insan iyi olur mu? Bu bir gayret ister. Müslüman olmak da gayret ister. Kafir olmak da gayret ister. Kafir olmak daha çok gayret ister Müslüman olmaktan. Daha zordur olmak. Müslüman olmaktan daha zordur. Niye zordur? Bir kere ilk önce senin kafirliğini senin vücudun reddeder. İçin rahatsız olur. Huzursuz olursun. Sonra tabiat reddeder. Psikolojin bozulur. Tabiatla ilişkilerinde bozukluk olur. Çevrenle ilişkilerinde bozukluk olur. Sürekli yanlışlarda durmak kolay mıdır? O da bir gayret ister. Müslüman olmak da bir gayret ister. Şimdi oturuyorsunuz. Ya ben namaz kılmaya niyet ettim. Namaz kılmayı çok istiyorum. İstiyorum demek namaz kılmış oluyor musunuz? İstiyorsan kalk abdestini al, kıl kardeşim. İstiyorum demek ki olmaz. Herkes iyi olmak ister, istemek yetmez. İyi olmak gerekir. İşte şae o demek. Evet, doğru. İsra suresinin ki 17. sure 19. ayetini Enes Hoca hemen önümüze koydu sağ olsun. 285. sayfa elinizdeki meallerde. Ve men eradel ahirete. Kim ahireti ister yani ahiretle ilgili bir arzu içerisinde olur. Ve sa'a leha sa'yaha. Onun gerektirdiği çalışmayı da yaparsa. İşte şae o demektir oradaki. Şae fiilinin manası o. İstemek ve gerekeni yapmak demektir. Ama şimdi gerekeni yapmak kısmını çıkarıp sadece istemek kısmını koyduğunuz zaman hiçbir anlamı olmuyor. Sağ olun. Femen şa'e zekarahu gayret gösteren o der. Şey yap. Kelimetun huve kailuha. Bu onun söylediği bir sözdür. Ve min veraihim barzahun la yevmi yub'atun. Yeniden dirilecekleri güne kadar arkalarında bir engel vardır. Yani bilgisayar bozuldu, programı artık yükleyemiyorsunuz. Yapılacak, ondan sonra yükleyeceksiniz. O insan öldü, artık o ruh o vücuda giremez. Peki giremez de nerede durur? Kabirde durur. Yeri kabir. İşte burada kem akbara kelime söyle. İnneke la tüsmü'men fil kubur. Sen kabirde bulunanları işittiremezsin. Kabirde O ceset öldüğüne göre bulunan ne? O zaman ruh. Kıyametten önce bu ruhlar ayrılıyor. Kıyamet olayı oluyor. Onu inşallah haftaya onu hazırlayalım.